الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون احوال القيامات ذکر کوي مخکی ویلی و ما امر الساعات الا كلمح البصر وهو اقرب قیامت رات فل الله په نسبان دی دا سیدی لکه رب دسترگی او کله چې قیامت واقع شي باقی کې د خلق او احوال او خاص کر داغی خلقو چغی دنیا کی دا قیامت ساقیدنو ساتلی غم و سرنو اغیل ایسا تیارینو کڑی نخاص داغی احوال بیانی او دو قسم کئی سوک فاغو کیسی گناہون اکلیو دنیا کی ظلمون اکلیو قسمہ قسم او دویم قسم او دا اللہ رب العزت پزیبان دی دنیا کی نور خدایان زان لجوڑ کلیو او غیسر اخپل خیر او شر او نفع و نقصان گنل دا غی حالم بیانی او قیامت کی دا غی او بل سر جگڑی سوالونا و جوابونا ذکر دیر زیاد دا قیامت حالم دغا دی صرف چاگی کی بعد دی مجرمانو او دی دا مشرانو یو بل سر جگڑی دا پا گڈیر زیاد تی ذکر قرآن عرضے کی ذکر کی وَيَوْمَا نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا یاد کا غرض چرا پورتا وکمونگا پا هر امت کی گوا داغی امت پیغمبر بی اگا با گواہی کئی پدی بانده دا اگه وقت چه اگا با کی موجودو او دا دی کارونه لی دل دا اگه وقت حل و بیانه اگر که گواہی تاهم ضرورت نشتا تکا اللہ رب العزت ترس معلوم دی خدا گواہی دا دید پارکی چې دغه مجرمان لزور ورکی الله او بل الله خپل انصاف کوي چې زباله سزا ورکوما چې ټول خلق په گواهی وکي پیغمبران پیوم کوي ملائک پیوم کوي بیا کدي سو انکار کوي حدیث کې راځي چې الله مونږ خو دغا گواهان نمنو مونگا دخپل زاننا دخپل کورنینا دخپل اللہ رب العزت با پخلو و لمحر لگی او بیا با دیلا سخپیو دبادن چی سمر آزادی دو پی گواهی کئی سنگ جی صورت نور کی راغلیو سوره حمیم سجده کې راغلیو چې تشهد علیم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم جبه با پیوم گواهی کینو لاسونم اوخ پیوم ده سوره نور کی ویلیو او سوره حمیم سجده کی ویلیو چرشه الله ولا طاقت وینا ور کوي کنا ندی سرمنو له بم طاقت وینا ور کوي دیو په گواہی کوي او دا خلق په بیا خپل بدن سره په جګړې تلما شهدتم علینا تاسو له په مونږ گواہی کوي مونکو سکڑی دی استاسو دا پارا امکڑی چی دا بدن خوشی دا بدن محفوظ شی نو دی دا پارا ام حرام او حلال کڑی نو تاسو مونگ باندې گواہی کوئیں اگی بوئی دا مونگا سا اختیار دی انتوقن اللہ اللذی انتوق کل شیع مونگ دنیا کی خبر کولی تو خلا مونگ لطاقت راک نو سیاو گواہ ندی سو سو گواهان با گواهیو کی نپس داغی با اللہ دیل سزاور کئی سمما لا یعزنو للذین کفروهم بیا با اجازت ور نکلیشی داغی کافران و خلقتا دل تینری ذکر کلی چیز سی اجازت بار نکلی شي د سورت مرسلات کې ذکر کړی و 33 آیات کې چې ولا یؤذن لهم فیعتذرون یادت پر نکلی شي چې دی عذرو کی بانیو کی ثم لا یؤذن للذین کفروا بالکل چې دا گواهان په گواهیو کې کنا دیکھ بیا ډیر دروغ وی عذرون پیش کئی خو اجازت پنش کئی دی تکا دیکھ وی بیان نبسی صرف دروغ وی کنا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ انا بعد دی توبہ قبول کلیشی دو معنی دی استعتبون یا دو عطبان دی عطبان یو خبر نه روجو کول توبه استل دیته وي د دې توبه نه قبليږي قیامت کې توبه خدل ته قبليږي چل رب العزت ویلو دروازه کولا او دا الی به بنديږي جنور د دې غاړه راوخیږي دومره وخت وخت ولا ورکلې دې کې توبه نيستا او قیامت کې بیا توبه وباسي الله وین قبل یو دامن دویم چې د عتاب نشي یستعتبون عتاب لري کول ملامتیا لري کول معنا دا چې دی با الله رضا کوي په بن رضا کوي ولهم یستعتبون نباذ دینا مطالبه وشي چې الله رضا کوي نه دلته مطالبه شي ویلا چل اللہ رضا کے پلگا خبر رضا کی گی دیر آسانا دنیا کے اللہ دل دیر خم و قدر کری دا نخپل رب رضا کے کنا خیر رضا کول شے دیر پاسانا بان اقیامت کی التبیا نکی گی علام یستعتبون چی دین ودا مطالبو شی چی خپل رب رضا کے نا دا یو مقام دا مجرمانو چټول غواهان و به گواہی کوي اچو کې نو بس بیا ودی اس خبره نه قبلي یا بس صرف سزا یې دیل دویم وذار الذین ظلموا العذاب کلا چوینی هغه کسان چې ظلمونه کړو په دنیا کې سووینی عذاب ویني جهنم ویني اغیب اوی کنی دا دنیا دا ورګا س جوړاو پر یاد بو کو سمینت او زاری بو کو نو کو لری کیه نرانه نو کم خو به کی کنه یا نور س سفارشی بو ګورو الله تبه پیش کو کپاغی کارو شو صدمال دولت او رشوت نو کار واخلو الله وینا فلا يخفف عنهم نبا عذاب پدیس پکلیشی یو درجہ ولا هم ينظرون انا بدیتا محلت ورکلیشی التبیا محلت نشتا التبیا منتون نقبلی تا خو اللہ دی دنیا کی بندہ سر ډیر احسان کرے چی بندہ لگون دی توجہ کا لګاون ته باندې جوړا کانو زبا ته معافي وکم بخنه وکم ا دې انسان غافل دی قیامت کې بیان کیږي الله وی ښا نبا عذاب کې سپکواله راشي انبا دې پټیرو درخواستونو پټیرو مينتونو پټیرو جلاګانو باندې غنیو سات دینا عذاب رستو شي علماء نظرون محلت خوله دنیا کې ور کړی دی چې بندیانو صبر خلاص شي کنه ولیکن الله ول ډیر محلت ور کړی دی دا ډیر لوی صبر دی او خپل ځان ته دغه صفاتونه ثابت کړی چې نو کانا حلیمن غفورن حلیمن غفورن ډیر لوی حلم او صبر یې دریم مقام ذکر کیو دا د قران اصول دی چې سورہ رستو دینه خبره واضح کوي کنه مکه خدوم راوي چې لا یوزن للذین کفروا کافران ته یادت نشی کې به وی دار الذین ظلموا دا خلق دې چې ظلمونه دنیا کې کول کنه اوس پدریم نمبر کې خوازه حقیقه چې د خلکو شک او باسي چې دا کفرو سوک دي ظلمو سوک دي پونه شو الله رب العزت وی دا دي وذار الذین اشرکو شرکاءهم کلا چوینی هغه کسان چې شرک کړو دا دي ښا کفر دې کار څه دي دا مشرکان ته نسبت کی او به ویني قیامت کې شرکا اهم هغه خپل خدایان دی هلي دلینو په غیبه پیمان راوړل ا قیامت کې به ویني کنه او به پیجنیم ځکه الته کې هو خبره پټ پنا نه ده کنه قیامت خود پیجن غلې وخت دی د معلومات وخت دی هغه کې به چانه سپټ پنا نه یې کنا ندی با خپل شرکا ویني ښا قالو چې وکی ربنا ای رب زمونږه ها اولای شرکا ان الذین ذادیا ها اولای دا کسان دي زمونږ شریکان کنا ندعو من دونک بیا خو دروغ نشی ویلی کنه نخر اشتیابا ہوئی چی دامون با تاوازون کل بغیرستانا ناغ دادی چی اللہ توی چی تاسو شرک کرده دیو مالا هم شریکان کتلی دی نوی اللہ دغ دی وسجد سو توینو وایا وطا کنا ندعو من دونک بہت آواز کو دی صورت کې مخ کې ذکر کړیو کنه شلم یوشتم کې والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیا وما یشعرون ایانا یبعثون دا خلقو دمړو نه یتو نه وختو امواتن غیر وحیا ناقبا قیامت کې هغه جزان پاک خلقو هغه دنیا کې خپل وخت ډیر خطر کړو د الله عبادتونه کړیو خواره کړی وي هغه باریان شیا خدای مونږ خو چاته نو ویلی چې کینه مونږ تاواز کوي زمونږ نه غواړي زمونږ نه سوال کوي مونږ خدا چاته نو ویلی دارا باندې کوم الزام ولګی زه د دې ګورې ځان نه جوړی ښا نوم بواخلی پلانې ولی چې مړ کېدو هغه وی چې د چا څه ضرورت یې کنه نو ما قبر لرازه پتش مرازه کداګه ککولې راولې خو بس سوال به مقبلي د دې اور پورې زروغ جوړ کړی هغه اجازهن پاری د مرګ سختې وی هغه دا خبره کول شوې ټول دروغ په اولیاء او پاکو خلقو بس جوړ کړی هغه و قیامت کې حیران چي الله ا دنیا کې سکه چې آخرت کې هم خلاص نشو د داونه ګور الله تبذی وی ها اولای شرکاون الذین ذادی وکسان چې مونږ به تاسو ته شریکان وي مونږ به تاسو د برخي خاوندان وي کنا ندعو من دونک امون بدی تاوازو نکول پخپلو حاجتونو کې بغیر ستانا ازو مونږ د عقیده وچی دی کول شي کنه فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ نو اغا نیکان بندیان با دیتا جوابو کی اجواب دیر سخت داغا چی دیوی دو مونگو سر محبت تیو مونگو قدر کو مونگو لیا منو او دیر خلق دی چیغی ہے نمانی آو ویتبا قیامت کیو منی کنخا تا تا په تاوله کې اولیاء منلو ښه چې منل دې ته وي چې خدایان ته جوړ کې مال ته غواړي اولاد ته غواړي صحت ته غواړي دا کوم ولایت ته ښه فال قویله عمل قولا هغه پاک بندیان و دیتا جواب کی خبره واپس کی انکم لکاذبون چې یقینا تاسو خو ډیر دروغجن یې انگا خوئی گنی قیامت کی بس اوک دروغ نوئی اتا سو دلتا هم دروغ وائے غلطب انکم لکاذبون داو گورا دا سورہ فرقان کیم دا غصبہ راضی بیاواتا اللہ ہوئی چی وہ دروغ جنی اکڑے وست نور سو کار ضرورت شتے سبل اللہ روم شتے دا خلاسی اگی خو دروغ جن کڑے وس بچا پس زه دی ودا سه پاتشي ډیر ذلیل او ډیر رسواخه دینن ځانتا دا اولیاو دوستانو تابعدار وای چونګه تابعدار امون بوې د دې په برکت خلاصي وو ا دنیا کې هم وې د دې په دعا باندې رنگ یو کنه اې قران دې نه کتلې نو قران تاو کو ته نو بیا ودا خبر نه کوي خو هغه ته دروغ جن وای چې انکم لکاذبون ډیر دروغ جن یې په مونږ هم دروغ پورې کړو مونږ خپل ژوند ټول په دې تیر کړی چې خلکو د الله عبادت کوي د الله نه سوال کوي د الله نه حاجتونه غواړي د مخلوق نه مغواړي مخلوق چاله سن شوور کولې مونږ ټول ژوند په دې تیر کړی خلق ته دا دعوتونه ورکړي او تاسو را لې نه پمنګم داوا وکړه چې دا شو راکادي نو کله چې دا غي نه جواب شي کنه نو اوس وګور الله سره رسول هي خبره کوي چې الله رحم را باندې وکا ډیر جزان یو او ډیر غریبان یو ایس اسلام نشته بغیر ستانه وې کدا خبرې د دنیا کې کړې نو ډېر فن به کړو او القوا الى الله يوم يزن السلام او پېښ بکی الله ته په دغه ورځ باندې د صلح خبرې الله سره وړي د تابعدارې خبرې ډیر د ادب او د احترام خبرې ولې ځان خلاصې کنه الله وینا ما ته دنیا کې ویلو خو می په اکړې وې چې ګور بیا قیامت کې سن کیږي هغه د مینت زینه ده هغه د عبادت زینه ده هغه د عمل زینه ده خو مال دولت نه خرسيږي دلته سکارو کې ځان وَعَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ قرآن دی بکی اللہ تا پدغرد باندی دو صلح خبری وَضَلَّعَنُهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اروک بشی دی دینا اگا سوچ دا زن نیجوڑ کریو دی خودی رلوی تمہا کن ٹھولو ماری پدی تیر کڑی اخپل زنو نام کڑولیو مالو نی لگولیو او چې دی پیرانو لذیس خدمتونه کړیو توبه په دې نیت باندې چې هغه سخته کې به هم په کار راځي او سخته کې تناغي روک شو وظل عنهم ما كانوا يفترون ناولي دا وجدا چې دا ټول کېل تماشا شیطان جوړ کړیو دي تخا چې ته وی زلوي ځواني ما توبه دا ډېر لوی کلاړی دی کنه چا تویز خضر علیہ السلام ای گوتا که میڈو که نشتا پا غرما که با علم خلوار اگه سپینگیری پا شکل اگه با بیاوی مالی دلے کنا آو بلکل وی خضر علیہ السلام ای شیخ علیہ السلام نے تیمی رحمت اللہ علیہ وی چا تویلی چکورز جبریلی اما خدا بنده پا شکل کراغلی اما کس ضرورت تی نو آیا دو خلق غر کړي غیج ځان په دې تمه دي چې دا مونږ یو پاک سره یو لید یو بزرګ مو لید الله کا پیارا ولی دا امانس کې هغه دا ظالم دی دې هډیر نخرباز دی کنه ای په هر شکل کې دې انسان ته راضي په خوب کې په وی خبان دی دا خلق ټول تباہ کړي دا لوی ځوان دی دې ته وی دا تا گنج دتا ہوئی خلندر دے دے دنو منعی خیلی خلق دوکا کرے تو دکا با قیامت کی رکھ شی گنا وَذَلَّعَنُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اگا کسان چی بخپلیم کفر کاؤ او خلقی امنے کڑے او دا اللہ دا دیننا دا نن ډیر زیات دي ښا خپل هم نه پويږي بدبخته اچي پويږي چې دا د چرته توحید نو مغستې شي د قران درس شروع دي بس په یو پسې بغرزي وره ال تعالی نور شي ځان ساته خلق خرابوي ډیر خلک یې گمراه کوي ښا دلونه تانګي اسړیا صدیکار او صدیکار ته خوار سکه نه تا به سوق درغلی دي تانه څوک مونږ نکړي ولې ځان هلاکه د خدای کتاب سره دښمنی کوي ګوردار د علم په جامه کې وز ګرځي خلق ته امینتونه کوي چې وري بیا وګوره مسلمانان ته مشرکان وای او دا زمونږه فرض دي چې تاسو ته وایو قوم کو وسدوا عن سبیل الله څومره هلاکه په شک کې ورزولې دا دې ظالم هغه کسان چې بخپلهم کفر کوي وسدوا عن سبیل الله او خلق بندي د الله د کتابنا زدناهم عذابا الله یې زبول عذاب زیات کم زګدې ډېره خواري کړې ده زه هی بوله زیات عذاب ورکې کنه ها زدناهم عذابا زیات بکم دي عذاب فوق العذاب د پاسا د نور عذاب نه دبل عذاب دی دا ولي بما كانوا يفسدون دې د فساد وای کنه اری ولټه مونږ ته مفسدين وای ښا ير وړ له فساد شروع کړل ا قرآن وی تاسو فساد کوي یو بنده د خلقو سره اخلاص کوي پاغي باندې خفای چې زندگی تباکیږي اخرت خرابېږي او زور لګی چې وروره شرک مکوخه دا ډیر لوی بلا ده. دین ازان ساته ګوري شرک الله نه معاف کوي سم خبره وته کوي ادي وی دا فسادیان دي دا شریان دي الله وی بما کانو یفسدون دی دنیا کې فساد کړو وزه کدی له وزو دچن عذاب ورکوم. د قیامت یو حال ذکر شو او دې کې د نور امتونو د نور انبیانو بیان چیرې په خپل امتونو باندې گواہی کوي هر یو ابي ارستو الله غي له سزاګانې ور کوي. لیکن د دې امت حال قیامت کې او د دې پیغمبر گواہی په دې خپل امت باندې دې لپاره مستقل مضمون کې خود کني دا ذکر شو چې یوم نبعث فی کل امتین دا بیا ذکر کو چې دا خاص د دې پیغمبر او د دې امت حال بیانې ښا او هغه کې تفصیل لیکم واخر دعوانا.